Grupa Punity i album zatytułowany, raczej epka zatytułowana Mango. I to był jeden z utworów z bardzo, bardzo sympatycznej małej płyty, którą można już kupić, mam nawet od końca kwietnia w dobrych sklepach muzycznych. Czyli na szczęście nie ukazała się w czerwcu. Na szczęście, ale w tym czerwcu, tak jak Państwu mówiliśmy, mnóstwo płyt. My sporej części dzisiaj nie zdążymy z różnych względów zmieścić, między innymi ze względu na to, że no, musielibyśmy mieć ten fizyczny nośnik z daną płytą, a to czasami jest trudno. W dzisiejszych czasach wszystko jest w wersjach cyfrowych wszędzie, natomiast my lubimy grać z płyt i staramy się tego trzymać. I pewnie jeszcze kilka premier z 16 czerwca pojawi się w naszej następnej audycji po prostu. 4 minuty po godzinie pierwszej, czyli rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zdominowaną przez jednego artystę. Tego muzyka znają Państwo już zupełnie, zupełnie nieźle. Może przypomnijmy rok 2014 i płyta Nothing Important to był jeden z naszych ulubionych albumów tego roku. No a dziś, poza tym, że jest okazja szczególna, bo mamy nowy album tego artysty, to także możemy zapowiedzieć jego koncert na OFF Festiwalu. Na OFF Festiwalu wystąpi na początku sierpnia, a płyta już jest od 9 czerwca. Nosi tytuł Peasant i na początek utwór Weaver Richard Dawson. Through the market. Richard Dawson w HCH i to będzie dominanta tego 240 wydania, płyta Peasant, czyli wieśniak, wydana przez wytwórnię World World. Kolejna, no, pierwsza od tego albumu Nothing Important, płyta firmowana przez Richarda Dawsona. Płyta o zupełnie też innym kalibrze, innej skali, jeśli chodzi o pracę taką aranżacyjną, pracę nad utworami, brzmieniową. Tam jeszcze mieliśmy głównie gitarę i głos na płycie Nothing Important. Gitarę, głos i harfę Rodrigo Davisa. No a tutaj, tak jak Państwo słyszeli, jest nieprawdopodobny chórek, który pojawia się w wielu utworach. A z kolei oprócz Rodrigo Davisa, który jest takim stałym współpracownikiem Richarda Dawsona, pojawia się siostra Rodrigo, Anga Harad Davis, i ojciec Rodrigo, John Davis. Oboje grają w zespole, który towarzyszy Richardowi Dawsonowi, a ten poza śpiewaniem gra na gitarze. A propos grania, to gdzieś przeczytałem, że podczas koncertów nie tylko gra na gitarze, nie tylko obsługuje różne brzmienia syntezatorowe, to zdaje się, że nauczył się grać także na saksofonie, mimo że kilka dźwięków potrafił wydobyć, ale już jest zupełnie nieźle i ten saksofon też pojawia się. Myślę, że te dźwięki to jest, są na pewno z odpowiednim ładunkiem emocji odgrywane przez Richarda Dawsona. Bo cała płyta, mam wrażenie, że to jest taka płyta z gatunku takich, które się rzadko teraz zdarzają, że ona jest przemyślana jednocześnie, bo Richard Dawson, pochodzący z Newcastle, śpiewak, ale wcześniej też pasjonat muzyki, po prostu pracował w sklepie muzycznym przez długie lata. To jest taki człowiek, którego ta pasja muzyczna jest bardzo na takim bardzo mocnym podkładzie wiedzy o muzyce, bardzo różnorodnej muzyce różnych kultur. Ale ta wiedza nie przeszkadza mu w tym, żeby ten przekaz na końcu był nieprawdopodobnie emocjonalny, wręcz desperacki. Wszystko to, co słyszymy, to są dźwięki, które właściwie są doprowadzone do jakiegoś skraju. I jeśli chodzi o głos, jeśli chodzi o estetykę samego śpiewu, jeśli chodzi o sposób gry na gitarze, która ta gitara w zasadzie, wydaje się, że za chwilę popękają struny, rozwali się pudło rezonansowe. Tak, to jest wszystko z takim niesamowitym feelingiem grane. Bo pomysł na tę płytę był na początku przedziwny. Myślę, że to z niego także wynika ten ostateczny efekt, który teraz do nas dociera, ponieważ sam Richard Dawson mówił, że początkowo myślał o nagraniu dwóch płyt, które by jakoś ze sobą istniały, wchodziły w dialog. Myślał, że jedna płyta to będzie płyta piosenkowa, druga płyta bardziej narracyjna. To miały być takie historie opowiadane przez, i tutaj myślał o nawet zatrudnieniu aktorów, którzy by opowiadali te historie. Michael Gambon, Samantha Morton czy Harry Stanton. Ostatecznie zrezygnował z tych głosów i sam jest tym narratorem. Natomiast ważne jest to, że on w tej historii cofa się gdzieś do początków średniowiecza. To jest taka epoka, która jego bardzo tutaj interesowała i chciał oddać. To oczywiście brzmi troszeczkę tak bardzo bajkowo dzisiaj, ponieważ ta muzyka wczesnego średniowiecza była dosyć szczególna, no ale chcę oddać tę narrację, te opowieści, ten zupełnie taki inny klimat tamtych czasów. No i gdzieś te późne czasy Imperium Rzymskiego, czy też tamtych czasów, gdzieś to ma się u niego pojawić i to być może nawet w tej kompozycji gdzieś można było usłyszeć. I to się wielopoziomowo jakoś bardzo ładnie układa na tym albumie, dlatego że z jednej strony jest właśnie są te nawiązania do V wieku naszej ery, kiedy Rzymianie opuszczają Brytanię. Ważny moment dla Dawsona z punktu widzenia konstrukcji tego albumu, bo są tutaj figury takie odpowiadające ówczesnemu folklorowi na Wyspach Brytyjskich. Każdy utwór, ten pierwszy, którego słuchaliśmy, Weaver Tkacz, kolejne dwa, Ogr i Uczony. Każdy zatytułowany zostaje od kolejnej figury. Zdaje się, że na tej pięknej wersji winylowej, którą żeśmy poza anteną tutaj oglądali, tam są chyba nawet takie karty dołączone do tego. To jest podwójna żółta płyta winylowa. Jeśli mają Państwo jeszcze ochotę i przede wszystkim środki, to myślę, że warto zaopatrzyć. Ale jednocześnie nie jest to jakieś pełne zanurzenie w taką konwencję baśniową, czy konwencję legend arturiańskich, czy fantazy. Dlatego, że mamy też w tych utworach taki drugi plan i ten drugi plan to są jednak jakieś nawiązania do współczesności. I to nie jest taka płyta jak ta, którą prezentowaliśmy kilka tygodni temu, nagrania nawiązujące do epoki Szekspira, wykorzystujące teksty Szekspira albo muzykę z czasów Szekspira. Tamte nawiązania były takie, powiedziałbym, wprost i bardzo oczywiste. Tutaj, pomimo całej tej historii narracyjnej początków średniowiecza, słychać, że to jest człowiek, który robi to dzisiaj, tu i teraz. Posłuchajmy dwóch kolejnych fragmentów płyty Peasant Richarda Dawsona. In the kingdom of Brittany, carve an option to the squirming post. It smells like a smithy. Hurry now and drink the bowl before it congeals. There comes frightful news from town of great evil around. The heartbroken Potter's idiot boy was snatched from the spread field. Stowering a fortnight in the hills, only found what if from the set her story. Tie the goats to my cart with tansy rods, their faces cover, push doors into the windows, dump the coals and bar the door with hornbeam lips. Blinding colors lead along the mirrored towers, stretching as far. żołnierz. Przepraszam, scientist, nauczony. Żołnierz też jest w podobnym stylu, niezły. Myślałem, że to klucz albo kamerton, ale później jeszcze dołożył. Tak, tak, tak, tak. I Ogr wcześniej z płyty, dwa utwory z płyty Peasant Richarda Dawsona. Znakomity album. Jeśli chodzi o tradycję gitarową, to pewnie bez trudu można ten styl Dawsona odnieść do Dereka Bailey'a, do tego, co robił ten wybitny gitarzysta, improwizator brytyjski. No i po części też do stylu Billa Orcutta, czyli takiego tworzącego cały czas improwizatora amerykańskiego, też tak, wykorzystującego dysonansowe brzmienie. Tak, to prawda. Tyle tylko, że w przypadku tej płyty aranżacje, sposób pisania powodują, że ten styl gry jest tylko jednym z elementów. To nie jest to, na co zwracamy uwagę chociażby w przypadku tych artystów, których wymieniłeś. Tutaj mamy całe opowieści i ten rodzaj szczególny gry po prostu jest gdzieś tam tylko częścią tej całej historii. Mamy tu odniesienia do tego takiego szlachetnego, wypracowanego amerykańskiego folku spod znaku Johnny Newsom. Mamy odniesienia do właściwie symfonicznego momentami folku Sufjana Stevensa. Do takich artystów amerykańskich, którzy tę formułę folkową bardzo rozwijali. Oczywiście od hasła folk się nie da uciec. Sam Richard Dawson traktuje to hasło z bardzo dużym dystansem, no ale jednocześnie samemu też nie może od niego uciec, no bo to jest ta muzyka brytyjska, czy też nawet w ogóle kultura starobrytyjska jest tutaj takim, dla niej takim naturalnym nośnikiem jest ta ballada, pieśń folkowa. No i pamiętamy oczywiście o całej tej historii wczesnośredniowiecznej, która gdzieś tam pochłonęła Richarda Dawsona i to był ten początkowy pomysł na ten album. Co państwo na to, jak się słucha Richarda Dawsona o tej porze, no jak się słucha przy ognisku? Mamy nadzieję, że bardzo ciekawi. Jesteśmy bardzo ciekawi, a gdyby ktoś z państwa chciał się wybrać na koncert Richarda Dawsona, no to oczywiście poza tym, co mówiliśmy, czyli Off Festival w sierpniu, Katowice, to jeśli słuchają nas szczęśliwcy mieszkający w Londynie, to w czwartek w St. John and on Bentall Green można zobaczyć Richarda Dawsona, a w Reading w sobotę, a w Hove w niedzielę. Rozumiem, że on gra z jakimś składem, tak? Czy no, żebym to ja wiedział. Myślę, że on jest sam na tyle zajmujący ze swoją osobą i tym, co wyczynia z gitarą. I saksofonem to też. I saksofonem, też, że może być ciekawie tak czy owak. Znaczy, w każdym razie wydaje mi się, że jeżeli to ma być prezentacja oczywiście tej płyty, no to jest taka najbardziej doaranżowana płyta, więc właściwie powinien z nim występować cały zespół muzyków. Przynajmniej dwójka, trójka. Choć i to wydaje mi się, że nie gwarantuje efektu końcowego, bo to jest bardzo dopracowany album. Tak jak tutaj zwróciłeś uwagę na końcówkę tego utworu. Wszystko jest na swoim miejscu. Każdy dźwięk, każdy jakiś drobiazg, efekt jest tutaj starannie zaplanowany. Więc myślę sobie teraz, że może rzeczywiście lepiej, żeby zabrzmiał jako solista, bo tego wszystkiego nie da się odtworzyć. Musiałbym mieć rzeczywiście sporą grupę muzyków na scenie. A jeżeli wyjdzie sam, to może się okazać, że nie będziemy myśleli o albumie, tylko będziemy po prostu jego słuchać. Zaraz będziemy mieli i Richarda Dawsona solo i w nieco mniejszych składach, bo cofamy się trochę w przeszłość. To nie jest postać, która się pojawiła z dnia na dzień w muzyce brytyjskiej. I cofamy się do 2011 roku. Wtedy ukazała się płyta The Magic Bridge z utworem Black Dog in the Sky. Beaten and raw. sound of moon-faced vagabonds. They were rifling through my pockets and untying my shoes. When the air began to boil, slow is the black dog in the sky, who pisses and slobbers all over the world, from Belfast to Walla, to be no land for. He slowly of my own volition. A flash of lightning illuminates the belly of the beast. I see entrails dripping in the in your window, to the lantern in your window, to the lantern in your window. Cały Richard Dawson. To nieco wcześniejsze nagranie z 2011 roku, ale wznowione przez wytwórnię Domino w 2015, kiedy to pojawiły się te wcześniejsze płyty, może trudniej dostępne do pewnego momentu. The Magic Bridge, Black Dog in the Sky. To taka bardziej konwencjonalna, można powiedzieć, płyta sprzed 6 lat, potem wznowiona przez wytwórnię Domino Records, The Magic Bridge. Tutaj mamy do czynienia z taką formą folkową. To są piosenki pisane przez Dawsona, ale one brzmią tak, jak gdyby Dawson je gdzieś z czeluści tego brytyjskiego, tej brytyjskiej tradycji pieśni powyciągał po prostu. Ale one dzisiaj brzmią już inaczej, bo mamy w uszach jego nowy album i to może się okazać, że one po prostu brzmią sobie tak trochę jak szkice do tego, co zrobił na tej ostatniej płycie. No tak. Bardzo właśnie ważna jest ta droga, jaką Dawson przeszedł do tej najnowszej płyty. Ona mi się wydaje pod każdym względem taka najciekawsza, najpełniejsza, a jednocześnie trochę bardziej przystępna niż te poprzednie albumy. Bo zarówno na płycie Nothing Important, której fragment za chwilę zabrzmi, na płycie, którą docenialiśmy przed 3 laty i też zbiera bardzo dobre recenzje na całym świecie. Być może to był taki moment przełomowy chyba tak. W jego karierze. On później też ruszył w trasę koncertową i no jakby trochę nabrał wiatru w żagle. A więc zarówno na tej płycie Nothing Important, jak i na poprzednim albumie The Glass Trunk, tam się pojawiały formy piosenkowe na zmianę z instrumentalnymi. Na Nothing Important mamy 2 długie pieśni i 2 nieco krótsze utwory gitarowe, po prostu gitara solo i Richard Dawson, i za chwilę będzie taki utwór właśnie, Judasz Iskariota. Natomiast na płycie The Glass Trunk pojawiały się na zmianę utwory takie krótkie interludia instrumentalne Rodrigo Davisa na harfie i a cappella śpiewane też nieprawdopodobną energią, niebywale emocjonalnie wykonywane utwory Richarda Dawsona. No ale zostańmy przy tej pierwszej płycie, czyli Nothing Important. Gitara Richard Dawson i ta tradycja, o której wspominaliśmy. Trochę Dereka Bailey'a, trochę Billa Orcata, trochę Kapteina Beefheart'a momentami, choć też bardzo ciekawy punkt odniesienia się pojawia w ostatnich latach. Ta płyta była już porównywana, ta najnowsza płyta Dawsona była z kolei porównywana z PJ Harvey i z tą płytą Let England Shake. Może i cień gdzieś tej muzyki pojawia się w nagraniach Dawsona. Słuchamy. Richard Dawson i jego gitara. Podobno najpierw zniszczona, a później posklejana. I dzięki temu zyskała zupełnie nową barwę inspirującą. To by się zgadzało. No, niektórzy rozkładają muzykę na czynniki pierwsze, a Richard Dawson może skleił po prostu swoją gitarę. I to był fragment płyty Nothing Important, dla nas bardzo ważnej, bo to była płyta, która nam przybliżyła postać Richarda Dawsona 3 lata temu. I pamiętam, że pod koniec 2014 roku troszeczkę przewróciła nasze zestawienie do góry nogami. Trochę tak, w ostatniej chwili. A na zakończenie dzisiejszego wydania HCH zostawiliśmy Masseuse, czyli masażystkę z płyty Peasant, tej najnowszej płyty Dawsona. Brzmi dobrze, a za tydzień jubileuszowe 241 wydanie HCH. Proszę być razem z nami. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy. his coat, he fishes a brooch, a plain pea of stone, no bigger than a thumbnail, and I can hardly believe how very ordinary it seems. Then it dawns.